16 czerwca w Katowicach rozpocznie się 29. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Apart, a naszym gościem jest dyrektor artystyczny tego wydarzenia, pan Marcin Herich. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, witam słuchaczy. Jeszcze parę dni, ale okazuje się, że na niektóre wydarzenia biletów coraz mniej. Rzeczywiście, no bardzo się z tego powodu cieszymy. Z jednej strony, że rzeczywiście no, festiwal cieszy się dużym zainteresowanym. Z drugiej strony, no oczywiście jest nam żal, że nie wszyscy widzowie będą mogli zobaczyć przedstawienia wszystkie. No ale tak to jest, taka jest specyfika tego rodzaju twórczości artystycznej. Niektóre z tych przedstawień rzeczywiście są adresowane tylko do bardzo niewielkiej grupy odbiorców. Są co prawda powtarzane po raz kilkakrotnie, ale i tak nie jest to adresowane do masowego widza, tylko do tego, który właśnie będzie mógł kontemplować te działania no w bardzo takiej intymnej, kameralnej sytuacji. Dlatego radzę się spieszyć i zerknąć na program naszego festiwalu, który też jest dostępny na stronie internetowej naszego teatru Apart. Także serdecznie zapraszam do tego, żeby się przyjrzeć temu programowi i rzeczywiście spieszyć z zakupem biletów, że jeśli państwo macie ochotę w któryś z tych wydarzeń uczestniczyć. 29. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych. Na przestrzeni tych wielu lat podejście nasze też jako odbiorców do hasła sztuki performatywne się zmieniło. Sztuki performatywne też przechodziły przeróżne zmiany i ewolucje. I jak pan teraz w 2023 roku zdefiniowałby pan, czym są sztuki performatywne? No, sztuki performatywne to jest to najbardziej ogólne określenie tego, co rozumiemy pod słowem teatr, pod słowem różnego rodzaju odmiany działalności artystycznej, w sensie widowiskowej, scenicznej. Więc to jest bardzo ogólne określenie. Natomiast my staramy się wybierać z tego ogromnego, szerokiego obszaru te zjawiska, które dotyczą teatru mniej tradycyjnego, teatru z pogranicza, teatru, który jest teatrem niedramatycznym, który pojawia się gdzieś właśnie na pograniczu sztuk, pomiędzy sztukami scenicznymi, a sztukami wizualnymi. Tych zjawisk jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i bardzo mnie też cieszy, że artyści coraz chętniej eksperymentują z łączeniem różnych dziedzin działalności artystycznej w taki sposób, żeby powstało coś nowego, ciekawego, interesującego, niebanalnego. A w związku z tym, jakiego rodzaju połączenia na przykład oczywiście będziemy mogli zobaczyć podczas zbliżającego się festiwalu? Rzeczywiście, no staramy się, żeby ten program był bardzo, bardzo bogaty. Chciałbym państwa bardzo zaprosić na wyjątkowe przedstawienie, które będzie po raz pierwszy w Polsce. Spektakl, który łączy teatr tańca oraz nowy cyrk, akrobatykę. Spektakl czeskiego teatru Burki.com, który no już ostatnio święci rzeczywiście triumfy na wielu scenach teatralnych i tanecznych w Europie i na świecie. Przedstawienie nosi tytuł Wyspa z wykrzyknikiem. I to jest taka nasza perełka, którą udało nam się w tym roku zaprosić i którą chcemy się podzielić tutaj z publicznością katowicką, polską. Także no, zapraszam na ten spektakl, ale tych wydarzeń jest rzeczywiście znacznie więcej i obawiam się, że w takim krótkim czasie nie jestem w stanie państwu o wszystkich opowiedzieć, ale można o nich przeczytać. A dla tych, którzy pierwszy raz rozpoczęliby właściwie swoją przygodę, pierwszy raz by wzięli udział w tym festiwalu, ale rozpoczęliby w ogóle swoją przygodę ze sztukami performatywnymi, co by pan rekomendował? Mamy bardzo w repertuarze naszego festiwalu ciekawy spektakl, który jest otwarty dla publiczności, jest niebiletowany, przedstawienie odbędzie się w plenerze i to również połączenie tych dwóch dziedzin, czyli teatru tańca i nowego cyrku, przedstawienie duetu Magi Serra i Anna Maria Klejniczek, duetu hiszpańsko-słoweńskiego. Ten spektakl pokażemy na boisku parkingu Uniwersytetu Śląskiego w sobotę o godzinie 18:24 czerwca, także serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy jeszcze nie do końca są przekonani, czy chcą uczestniczyć w przedstawieniach, nazwijmy to performatywnych, w przestrzeniach zamkniętych. Natomiast tutaj mogą przyjść i rzeczywiście mam nadzieję, że ta pasja do tego rodzaju sztuki im się udzieli. 29. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Apart już za chwilę. 16 czerwca, pierwszy dzień i potrwa do 25 czerwca, a naszym gościem był dyrektor artystyczny tego wydarzenia, pan Marcin Herich. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo

Trójce do trzeciej przenosimy się do Krakowa. Naszym gościem jest dyrektor programowy Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, pan Łukasz Galusek. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Z okazji 45. rocznicy wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO otworzyliście państwo wystawę Skarby Krakowa. Panie dyrektorze, to od czego właściwie możemy zacząć tę opowieść, bo przecież Kraków to same skarby, zarówno te materialne, jak i niematerialne. Tak, Kraków to skarby, jednocześnie sam Kraków jest skarbem. To jest taka troszeczkę gra, bo składa się z wielu skarbów, tych znanych, ale też myślę takich nieznanych, nieuświadamianych, ale sam w sobie w całości jest skarbem. Ta wystawa towarzyszy 45. rocznicy wpisania Krakowa na listę UNESCO i ja bym chciał troszeczkę odnieść się do tego czasu, kiedy Kraków był wpisany na listę UNESCO, bo to był zupełnie inny Kraków niż ten, który dzisiaj znamy. To był taki skarb chyba jeszcze nie odkryty przez świat. Pewnie nam trudno jest sobie wyobrazić, ale przymiotnikami, którymi wtedy określano Kraków najczęściej, to były polluted and neglected, zatruty, zanieczyszczony i porzucony. A jednocześnie uświadamiano sobie wyjątkowość Krakowa, bo był on jedynym miastem i jednym z dwóch miejsc w Europie wpisanych na pierwszą, jeszcze dosyć wąską listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, czyli ta jego światowa wartość absolutnie była wtedy unikatowa i świadoma, ale do tego, żeby Kraków był takim skarbem, jaki jest dzisiaj, potrzeba było właśnie tych 45 lat wielkiego wysiłku konserwowania, promowania, pokazywania Krakowa. I ta wystawa ma właśnie w naszym przekonaniu to uświadomić, ten punkt, z którego wychodziliśmy i punkt, w którym dzisiaj jesteśmy. I piękno Krakowa, myślę, że wszyscy mogą spacerujący, przyjeżdżający do Krakowa podziwiać gołym okiem, że tak powiem. Ale w tej wystawie chcieliśmy też wywołać i pokazać skarby, które są nieoczywiste i których tak nie widać na pierwszy rzut oka. W dużej mierze to są skarby ruchome, które są, można powiedzieć, strzeżone czy pochowane w różnych miejscach też. Dlatego ta opowieść, którą pokazujemy na wystawie, to z jednej strony miejsca doskonale znane, architektoniczne, ale z drugiej strony ukrywane w nich 90 skarbów, bo tyle skarbów udało nam się pokazać na planszach, chociaż te plansze są tylko taką pigułką wielkiej księgi, którą zrobiliśmy przed paroma laty, która nazywa się 1000 skarbów Krakowa i właśnie przez różne ruchome rzeczy w rozmaitych kolekcjach krakowskich opowiadała o prawie tysiącletniej historii miasta. Wśród tych skarbów nieoczywistych, ukrytych poniekąd, jakie pan wskazałby, po które na pewno każdy, kto przyjedzie do Krakowa, powinien sięgnąć, powinien zobaczyć, powinien się dowiedzieć, powinien zgłębić tę tematykę? To są zarówno bardzo stare rzeczy, drobne dzieła sztuki przechowywane chociażby w skarbcu wawelskim, w skarbcach klasztornych. I ja pozwolę Państwu, że nie będę wymieniał, jakie to są, bo bardzo chcę, żeby Państwo je sami odkryli na tych planszach, ale od bardzo starych, bardzo cennych rzeczy po rzeczy nowoczesne, po takie skarby, które dziedziczymy z naszej niedawnej historii XX wieku, które właściwie dopiero zaczynamy uznawać za skarby, za część wielkiego dziedzictwa tego miasta. A co to jest za wybór? Drodzy... Wolą Państwo, że zostawię w tajemnicy. Drodzy Państwo, trzeba jechać. Trzeba jechać do Krakowa. Każdy może ją obejrzeć. Trzeba jechać do Krakowa, sprawdzić, poznać. Naszym gościem był dyrektor programowy Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, pan Łukasz Galusek. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszam. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may carry this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Yeah.

Za te wspólne 3 godziny dziękujemy Państwu. Katarzyna First-Wojtkowska, Rafał Wodziński i Katarzyna Cyglerze przy mikrofonie. Dobrego dnia, drodzy Państwo, i zostańcie z Trójką. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzymam się, nie zatrzymam.